نگدی شوی راستنی دا امیدونو قافلی نگدی شوی راستنی دا امیدونو قافلی راتاوی لزنگیو دا مسکیو پلوشی راتاوی لزنگیو دا مسکیو پلوشی ورپاشی گلابونو تا نسیم نو شبنم گلو نشوا دهیلو دا خزان و حلی چم گلو نشوا دهیلو دا خزان و حلی چم نگدی شوی راستنی دا امیدونو قافلی نگدی شوی راستنی دا امیدونو قافلی راتاوی لزنگیو دا مسکیو پلوشی راتاوی لزنگیو دا مسکیو پلوشی ورپاشی گلابونو تا نسیم نو شبنم گلو نشوا دهیلو دا خزان و حلی چم گلو نشوا دهیلو دا خزان و حلی چم لقا دا پیوستون دی نور شو ختم انتظار شبگیری مو سبا شوی را ختل ایس پین سهار لقا دا پیوستون دی نور شو ختم انتظار شبگیری مو سبا شوی را ختل ایس پین سهار پورا با ارمانو نادا مینو شنن طول را غلی دا اعزاز چی دا دیدار مو دینن وار پورا با ارمانو نادا مینو شنن طول را غلی دا اعزاز چی دا دیدار مو دینن وار ما تیگی با دا ہی جر زندانو نازولنے ما تیگی با دا ہجر زندانو نازولنے راتاوی لزنگیو دا مسکیو پلوشی راتاوی لزنگیو دا مسکیو پلوشی نگدی شوی راستنی دا امیدونو قافلی نگدی شوی راستنی دا امیدونو قافلی راتاوی لزنگیو دا مسکیو پلوشی راتاوی لزنگیو دا مسکیو پلوشی ورپاشی گلابونو تا نسیم نو شبنم گلو نشوا دهیلو دا خزان و حلی چم گلو نشوا دهیلو دا خزان و حلی چم نزغمو نبرداشتو دا زنگی پا میخانا یو کور شو دا خوخیو مسرتو نو خزانا نزغمو نبرداشتو دا زنگی پا میخانا یو کور شو دا خوخیو مسرتو نو خزانا جامو نا دا ویسال چی تاوی دلا پای در پای نواکو نا اختیارو او نا صبر زائدا جامو نا دا ویسال چی تاوی دلا پای در پای نواکو نا اختیارو او نا صبر زائدا چی مستی کالنی خماری تندی ماتی دی چی مستی کالنی خماری تندی ماتی دی راتاوی لزنگیو دا مسکیو پلوشی راتاوی لزنگیو دا مسکیو پلوشی نگدی شوی راستنی دا امیدونو قافلی نگدی شوی راستنی دا امیدونو قافلی راتاوی لزنگیو دا مسکیو پلوشی راتاوی لزنگیو دا مسکیو پلوشی ورپاشی گلابونو تا نسیم نو شبنم گلو نشوا دهیلو دا خزان و حلی چم گلو نشوا دهیلو دا خزان و حلی چم حیران ای دنیا کڑلا دا منی پا اعجاز هیچ کلا مساوی دا حقیقت ندی مجاز حیران ای دنیا کڑلا دا منی پا اعجاز هیچ کلا مساوی دا حقیقت ندی مجاز زانو نالو لپکان دی پا اور کی عاشقان وزری دا بارو دوڑی دا عشق پلر پرواز زانو نالو لپکان دی پا اور کی عاشقان وزری دا بارو دوڑی دا عشق پلر پرواز پوخلی بارو دوی تنکی تنکی سینے پوخلی بارو دوی تنکی تنکی سینے راتاوی لزن گیو دا مسکیو پلوشے راتاوی لزن گیو دا مسکیو پلوشے نگدی شوی راستنی دا امیدونو قافلی نگدی شوی راستنی دا امیدونو قافلی راتاوی لزن گیو دا مسکیو پلوشے راتاوی لزن گیو دا مسکیو پلوشے ور پاشی گلابونو تا نسیم نو شبنم گلو نشوا دا ہلو دا خزان وحلی چم گلو نشوا دا ہلو دا خزان وحلی چم سودا دا دا سرنو پاسینو بلی گی اور دیدار تا لگئی کی گی دا دنیا دا جوندن کور سودا دا دا سرنو پاسینو بلی گی اور دیدار تا لگئی کی گی دا دنیا دا جوندن کور داخ کاری بیاس بر لئی دی دخ بل حسن فو تخ ناس ککم ظلمی روان دی دوی سال پو دل دل سپور داخ کاری بیاس بر لئی دی دخ بل حسن فو تخ ناس ککم ظلمی روان دی دوی سال پو دل دل سپور لکی بی حنیب پو یا رنگینی ترانی لکی بی حنیب پاوی رنگینی ترانی راتاوی لزن گیو دا مسکیو پلوشے راتاوی لزن گیو دا مسکیو پلوشے نگدیشوی راستنی دا امیدونو قافلی نگدیشوی راستنی دا امیدونو قافلی راتاوی لزن گیو دا مسکیو پلوشے راتاوی لزن گیو دا مسکیو پلوشے ور پاشی گلابونو تا نسیم نو شبنم گلو نشوا دا ہلو دا خزان وحلی چم گلو نشوا دا ہلو دا خزان وحلی چم نگدیشوی راستنی دا امیدونو قافلی نگدیشوی راستنی دا امیدونو قافلی راتاوی لزن گیو دا مسکیو پلوشے راتاوی لزن گیو دا مسکیو پلوشے ور پاشی گلابونو تا نسیم نو شبنم گلو نشوا دا ہلو دا خزان وحلی چم گلو نشوا دا ہلو دا خزان وحلی چم